PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 23 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska aktywowała unijny mechanizm ochrony cywilnej. Powroty do kraju w jego ramach są darmowe. Szpital Uniwersytecki w Krakowie, największy w Polsce, zamyka dwa kolejne oddziały. Koleje mazowieckie ograniczyły kursy na lotnisko Chopina w Warszawie. Polska w piątek aktywowała unijny mechanizm ochrony cywilnej, żeby sprowadzić rodaków, którzy utknęli w różnych częściach świata z powodu koronawirusa. Poinformował o tym rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Ujvári. Do tej pory Polska organizowała powroty rodaków w ramach akcji Lot do domu, ale za przeloty trzeba było płacić. Powroty w ramach unijnego mechanizmu są darmowe. Polska sprowadzi obywateli z Czadu, Sudanu, Nepalu i Malediwów w ramach unijnego mechanizmu obrony cywilnej. Sprowadzono do tej pory 1381 obywateli do Europy. Każdy kraj może aktywować unijny mechanizm ochrony cywilnej i wysłać samoloty, a Bruksela zwróci 75% kosztów za przelot. Jednak na pokład muszą być zabrani także obywatele innych unijnych krajów. Do tej pory z takiej możliwości skorzystały Niemcy, Austria, Belgia i Czechy. Powroty swoich rodaków planują także Litwa i Łotwa. Największy szpital w Polsce zamyka kolejne oddziały nefrologii i angiologii. Wczoraj z powodu wykrycia koronawirusa u trojga pracowników władze krakowskiego szpitala uniwersyteckiego zamknęły reumatologię i immunologię, mówi dyrektor Marcin Jędrychowski. Te cztery oddziały zostały objęte kwarantanną, a co za tym idzie, musieliśmy wstrzymać przyjęcia na te oddziały z uwagi na fakt, że zarówno wśród personelu, jak i pacjentów pojawiły się pozytywne przypadki zakażenia wirusem COVID-19. Kwarantanną objęta została także stacja dializ. Mamy tutaj do czynienia z jednej strony z potencjalnym ryzykiem zakażenia wirusem, a z drugiej strony ze świadczeniem medycznym, którego nieudzielenie jest realnym zagrożeniem zdrowia i życia pacjenta. W takiej sytuacji wytyczne są jednoznaczne. Pierwszeństwo ma zdrowie i życie pacjenta i kontynuujemy terapię w postaci dializoterapii. Szpital Uniwersytecki w Krakowie dializuje 150 osób w ciągu doby. Pacjenci, którzy przebywali na oddziale, zostaną w szpitalu na kwarantannie. Pozostali przejdą ją w domu, ale będą mogli przyjeżdżać do szpitala na zabiegi. Koleje mazowieckie ograniczyły kursy na lotnisko Chopina w Warszawie. Od kilku dni z lotniskowego dworca odjeżdżają pociągi PKP Intercity, które rozwożą pasażerów powracających do Polski w ramach akcji Lot do domu. Jak mówi rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska, kursy pociągów zostały skrócone. Ograniczenia w kursowaniu pociągów będą obowiązywały w godzinach od 16 do 19, w dniach od 23 marca do 29 marca. W związku z tym na odcinku Warszawa-Służewiec, Warszawa-Lotnisko Chopina będą jeździły autobusy zastępcze linii Z. Ponadto zostaje wprowadzone wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei mazowieckich będą obowiązywały zarówno w autobusach zastępczych, jak i regularnie kursujących autobusach na lotnisko Chopina. Ponad dobę muszą czekać tiry chcące przejechać przez przejście polsko-ukraińskie w Korczowej na Podkarpaciu. To jedyny punkt graniczny z Ukrainą funkcjonujący w tym województwie. Odbywa się tam również przejazd busów czy autokarów z obywatelami tego kraju. Minionej doby odprawiono tam niemal 1900 osób, oszacowała Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Tam jest tego typu sytuacja, że skanalizowany został ruch towarowy, który przez kilka przejść się wcześniej rozparcelowywał. Teraz wszystko tam jedzie. Czas oczekiwania na wjazd i wyjazd oscylują około 30 godzin. Jeżeli chodzi o obrót towarowy, to nie ma żadnych takich ograniczeń, tak? Tyle samo pojazdów, które było przed tym kryzysem, w tej chwili się przemieszcza przez granicę. W związku z zarządzoną kwarantanną czasowo nieczynne są inne okoliczne przejścia z Ukrainą w Medyce, Budomierzu i Krościenku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj słonecznie, ale dość chłodno. Więcej chmur tylko na Podkarpaciu i Pomorzu Gdańskim. 7 stopni poniżej zera w Zakopanem. W pozostałej części kraju od zera do plus 2 stopni, tylko w Gdańsku plus 3. Na Podkarpaciu i w Karpatach może przelotnie popadać śnieg, wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, lodówka nam się zepsuła. No i co my teraz zrobimy? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk

to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. Look at the way he treats me. She look at the way you treat me. Skill of no homegirl, we got you messing up the creek, G. Without a pad on, you left us straddling right this thing on out. And the union girl ain't speaking no more, cause my call and I'm out. I'm talking about jealousy, infidelity can be cheating, beating, and the end to the G, they be the same thing. But who you placing the blame on? You keep on singing that same song. Let bygones be bygones, you can go and get the hell on you and your mom. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Ooh, I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize a trillion times. I'm sorry, Miss Jackson. Gdy bezpośrednie kontakty międzyludzkie należy ograniczyć do minimum, a jednocześnie istnieje w nas przecież potrzeba, by przywitać się ze spotkaną właśnie osobą, powstają alternatywne metody, które mają zastąpić powitanie przez uścisk dłoni. Wśród wielu możliwości są między innymi lekkie uderzenie się butem o but innej osoby, albo podobnie lekkie uderzenie łokieć łokieć. Jednocześnie na popularności zyskują metody już całkiem dawno wymyślone i typowe chociażby dla kultur Azji. I tu szczególną atencją cieszy się powitanie Hindusów. O tym teraz będziemy rozmawiać z Krzysztofem Renikiem, wieloletnim korespondentem Polskiego Radia w Indiach, który w tej chwili jest w jakimś spokojnym miejscu poza miastem. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, rzeczywiście miejsce jest spokojne i zaciszne, skowronki śpiewają. W ogóle ja tutaj na tym Podlasiu dalekim nie czuję zagrożenia, nie czuję tej kryzysowej sytuacji, jaka jest w kraju i nie tylko w kraju, ale w Europie. Ale powiedziałeś o powitaniach. Są zupełnie inne w Azji Południowej, w Azji Południowo-Wschodniej. Dla Indusa, dla mieszkańca Indii rzeczywiście powitanie poprzez podanie sobie ręki nie jest czymś, co jest tutaj, czyli w Indiach, powszechne. Tak witają się raczej elity zeuropeizowane, zwesternizowane elity indyjskie, także zwesternizowane elity innych krajów Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. I nazwijmy to powitanie, bo związane jest z jednym słowem namaste. Oczywiście, czyli innymi słowy o pokazanie, przedstawienie mudry, czyli gestu zwanego w Indiach Anjali Mudra. To jest złożenie dwóch rąk, tak jak chrześcijanie składają ręce do modlitwy, tak Indusi składają te ręce do tego, by się przywitać. Te ręce mają być na wysokości serca, bo Anjali Mudra oznacza w sanskrycie, iż jest to oddanie szacunku, jest to ofiarowanie siebie komuś, jest to uznanie, że ten człowiek jest godny szacunku, ale jednocześnie jest to oddanie honoru i szacunku samemu sobie. W związku z tym tutaj w tym powitaniu poprzez złożenie dwóch rąk mamy do czynienia z oddaniem właśnie szacunku i temu, z którym się chcemy przywitać, i sobie. Ale jednocześnie chyba to powitanie jest jednak głęboko zanurzone w religijności induskiej czy hinduskiej i w zasadzie oczywiście ja znalazłem takie tłumaczenie wolne, popraw mnie jeśli ono jest nieprawidłowe, że można to hasło namaste oraz sam gest, który temu słowu towarzyszy, przetłumaczyć jako chylę czoła przed boską cząstką ciebie. Tak, przed twoim duchem, przed boskim duchem twoim. Tak, to jest prawda i zresztą w ikonografii indyjskiej, staroindyjskiej znajdziemy potwierdzenie tego, iż ten gest wywodzi się z rytuałów świątynnych, z rytuałów hinduistycznych. Rodzi się rzecz jasna pytanie, dlaczego Indusi nie witali się poprzez podanie ręki, poprzez dotknięcie ręką drugiego człowieka. To jest coś, co ja bym nazwał niedotykaniem innego ciała. Ten dystans wywołany jest w moim przekonaniu między innymi, choć pewnie nie tylko, kwestią następującą. Otóż w Indiach od stuleci, od wieków panuje system warnowo-kastowy, czyli społeczeństwo podzielone jest na cztery warny, cztery zasadnicze warny. Na warnę braminów, kszatriów, Wajsiów i Siudrów. Bramini to dawni kapłani, ludzie nauki, ludzie wiedzy. Kszatriowie to ludzie władzy, niegdyś rycerze, ci, którzy chronili wspólnoty lokalne. I wreszcie Wajsiowie to ludzie, no my byśmy powiedzieli dzisiaj ludzie biznesu. To są kupcy, to są ci, którzy prowadzą handel, którzy budują dobrobyt materialny społeczeństwa. I wreszcie Siudrowie to są ci, którzy są warną taką służebną, to są ci, którzy świadczą usługi. I teraz dochodzimy do sytuacji najistotniejszej, mianowicie pomiędzy tymi warnami oczywiście istniał kontakt, ale nie mógł to być kontakt bezpośredni, poprzez dotknięcie. Trzeba tutaj wprowadzić termin czystości rytualnej. Ta czystość rytualna w Indiach jest szalenie ważna po dzień dzisiejszy. Ja może się podzielę taką własną historią, to trochę anegdotycznie może zabrzmi. Otóż kiedyś byłem zaproszony do domu bramińskiego na uroczystość 60-lecia pana domu. I pan domu, zapraszając mnie, jakby nie do końca chyba zdawał sobie sprawę, że inni bramini nie będą z tego powodu szczęśliwi. I oni rzeczywiście byli zaskoczeni tym, że ktoś, kto nie jest braminem, przybył do domu bramińskiego. Zaczął się posiłek. Niby jedliśmy wszyscy razem. Drzwi były otwarte, ale ja wraz z kilkoma innymi osobami, które nie były tej najwyższej rangi osobami, siedziałem w innym pomieszczeniu. Czystość rytualna jest czymś, co może zniszczyć relacje międzyludzkie i tak się wydaje właśnie w przypadku Indii jest. W związku z tym ten bezpośredni kontakt jest zupełnie niemożliwy i stąd to powitanie trochę na odległość, ale jednocześnie pełne szacunku i pełne świadomości, że w każdym z nas jest jakiś pierwiastek boskości. Rozmawiamy o namaste, o induskim powitaniu, które może być alternatywą dla wymiany uścisku dłoni. Wracamy za chwilę. Kanta valkaya paaru adila artham nooru Vaalkaya paaru adila artham nooru kaanta vaalkaya paaru adila artham nooru ooruku irupaanal vere ooruku irupaanal vere ullukulla nadakkum vishayangal paaru ulukulla nadakkum vishayangal paaru college days la kavalaigal edu college days la kavalaigal edu aababil koodudhu namma manadu aababil koodudhu namma manadu kaanta vaalkaya paaru adala Virkunnu pogu vaalkaiyil kooda surukkunnu kuttum naatkalum irukku surukkunnu kuttum naatkalum irukku namma sutti nadakku arasiyal vetta namma sutti nadakku arasiyal vetta kandu kala pona namma oru sotta kandu kala pona namma oru sotta kaanta vaalkaiya paaru la நாட்களில் கூட ஒளியல் இல்லா நாட்களில் கூட குழுகுழு சென்று அடிப்போம் பாரு குழுகுழு சென்று அடிப்போம் பாரு மாச கடைசி பக்கத்தில் வந்தா மாச கடைசி பக்கத்தில் வந்தா இதுக்கும் கூட்டம் பாரு இதுக்கும் கூட்டம் பாரு காந்தா வாழ்க்கைய பாரு அதுல அர்த்தம் நூறு Namaste, dzień dobry, induskie powitanie. O nim rozmawiam teraz z Krzysztofem Renikiem. Powiedziałeś, że gest towarzyszący namaste to złożone dłonie na wysokości klatki piersiowej, ale kiedy ogląda się czasami wyobrażenia hinduskich bóstw, ich rzeźby, czasami można zobaczyć, że owe bóstwa wykonują gest złożonych dłoni, ale trzymają te dłonie niemal nad głową. Czy to jest też namaste, czy to jest też gest powitania? To jest gest już typowo rytualny, typowo sakralny, natomiast ten gest nie jest powtarzany w życiu codziennym. Natomiast prawdą jest, że w tej chwili w Indiach zapanowała absolutna moda na to, żeby wracać do powitania namaste, ponieważ, no właśnie, okazuje się, że w Indiach istnieje już w tej chwili świadomość, że kontakt człowiek-człowiek to nie tylko może być skażenie rytualne, które to skażenie rytualne wymaga potem bardzo długich, bardzo kosztownych celebracji, żeby taki człowiek mógł się oczyścić. To oczyszczenie jest o tyle istotne, że na przykład kontakt między przedstawicielem Warny Bramińskiej, a przedstawicielem Warny Śudrów albo Niedotykalnych, to był kontakt, który nie mógł się odbyć. I ja pamiętam znowu taką historię z własnych przeżyć, kiedy do domu Bramińskiego przyszedł właśnie człowiek należący do Warny Śudrów. On nie mógł się zbliżyć na parę metrów do bramina, który mnie gościł, bo inaczej on by tego bramina skaził rytualnie, a pewnie sam też uważał, że zbliżenie do bramina może i jemu zaszkodzić, w sposób oczywiście rytualny. No ale wracając do kwestii powitania współcześnie, rzeczywiście Narendra Modi, premier obecny Indii, bardzo mocno podkreśla, że cały świat właściwie powinien dojść już do tej sytuacji, w której namaste będzie powitaniem ogólnoświatowym. Trzeba przyznać, że Narendra Modi troszkę zapomina o tym, że to nie jest tak, że tylko w Indiach ten gest, o którym rozmawiamy, jest wykonywany, bo on przecież jest wykonywany zupełnie powszechnie, chociażby na nieodległej Sri Lance, gdzie Lankijczycy, buddyści przede wszystkim, bo tam jest większość buddystów, używają tego samego gestu. W Tajlandii chociażby bardzo podobna sytuacja, więc wydaje się, że ten gest ma też taką proweniencję ponadreligijną, że to jest gest jakoś regionalny. Znaczy ja bym nie powiedział ponadreligijną, on może mieć ponadgraniczną, tak, to prawda. Gest takiego powitania jest obecny również w Nepalu, jest obecny w Bangladeszu, jest obecny w całej Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście można powiedzieć, że to jest wynik jakiejś iluminacji dawnych mędrców, którzy uznali, że właśnie w tamtych warunkach klimatycznych, w tamtych warunkach higienicznych, witanie się poprzez podanie dłoni, czy poprzez jakiś kontakt ciało do ciała, jest czymś ryzykownym. No, ja się trochę boję takich interpretacji, takich, ja bym powiedział, medyczno-przyrodniczych, jeżeli chodzi o sferę kultury. Trzeba pamiętać, że hinduizm ze swoją obyczajowością, ze swoimi zasadami, rytuałami, on promieniował z Indii nie tylko w taki sposób, że oto w Nepalu zaczynał panować wyłącznie hinduizm, że na Sri Lance hinduiści dominowali buddystów. Nie, bo przecież w Nepalu są bardzo silne społeczności buddyjskie, podobnie na Sri Lance, podobnie w Birmie buddyści odgrywają ogromną rolę. Natomiast hinduizm promieniował kulturowo, obyczajowo. Proszę pamiętać, że w muzułmańskim kraju, jakim jest Indonezja, tradycja hinduistyczna, ta kulturowa Tradycja hinduistyczna jest bardzo silna, mimo że hinduizmu tak naprawdę w Indonezji jest bardzo niewiele. I gest namaste jest takim przejawem owego promieniowania kultury i obyczajowości hinduistycznej czy hinduskiej na region Azji Południowej i Południowo-Wschodniej. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Krzysztof Renik, wieloletni korespondent Polskiego Radia Winiach. Słuchają Państwo Trójki, prawie 25 minut po 14. You sexy as fuck, the Jimmy Choo's out and got that funny look like you ain't going, no you ain't going, but you got a man girl, so play fair, and you're looking real fine, right there, this is what she's saying to me, I'm just stepping out, no big deal, but in my head she's going. Sat the soda suit of data shop is all again. Guys, so the ticket, daddy, puppy, the apparent, put a penny slow. I like it a lot, yeah, a penny slow. I like it a lot. Oh, sat the soda suit of data shop is all again. Guys, so the ticket, daddy, puppy, the apparent, put a penny slow. I like it a lot, yeah, a penny slow. I like it a kid thinking one day I'm gonna meet a girl, she'll be a 10. Now here she is, a vision so clear, future's right here whispering in my ear, are you going, boy are you going, a Javada film among the tea, luckily you know India the mama's food, Amelia T. Well I've been looking forward to just chilling out all day, but she was in a different suit looking hot as day. I'm coming too, girl. I sat the soda suit of data, shut me soda again. Guy sold it, did it, daddy, puppy, did you pay it? Put a penny so. I like it a lot, yeah, a penny so. I like it a lot. Dublin. Muzyka, można powiedzieć, międzykontynentalna. Błyskawicznie rozwijająca się sytuacja związana z epidemią zaskoczyła wielu ludzi w trakcie podróży. Czasem chodziło o kilkudniowy wyjazd służbowy, innym razem ktoś był na przykład w trakcie urlopu. Dużo rzadziej było tak, że koronawirus przerwał zaplanowane na wiele miesięcy wyprawy, ale o jednej z nich będziemy teraz rozmawiać. Trzyosobowa ekipa, która nadała sobie szyld o nazwie Jedziemy Dalej, Wiktor Mańkowski, Bartosz Daliowski i Dominik Szczepański, zamierzała przejechać niemłodym już samochodem dookoła Ameryki Łacińskiej. Samochód został specjalnie sprowadzony z Polski i od ponad 3 miesięcy wspomniana załoga była w trasie. Z uwagi na sytuację międzynarodową przerwali wyprawę i kilka dni temu udało im się wrócić do kraju. Teraz cała trójka rozpoczęła 2-tygodniową kwarantannę. Rozmawiałem z nimi w piątek o tym, jak udało im się odnaleźć w tej niezwykle dynamicznie zmieniającej się sytuacji, związanej przede wszystkim z przejściami granicznymi czy połączeniami lotniczymi. Zapytałem wtedy, gdzie się znajdowali, gdy zapadła decyzja o ewakuacji do Polski. Wjeżdżaliśmy do Amazonii peruwiańskiej. Zasypialiśmy jeszcze z myślą, że następnego dnia przylatują do nas nasi znajomi, bo chcieliśmy się zamienić w takie małe koleżeńskie biuro podróży. Podróżowaliśmy przez kilka miesięcy sami, no a później zaczęli do nas przyjeżdżać przyjaciele, odwiedzać nas na urlopy. Więc byliśmy niedaleko Tarapoto, to jest na wschód od Andów. I zasypialiśmy z myślą, że oni następnego dnia przylatują. Obudziliśmy się już trochę w innym świecie, bo Donald Trump zamknął Stany Zjednoczone i prawdopodobnie to zaważyło na tym, że podjęli bardzo dobrą decyzję, to znaczy zawrócili po prostu z Berlina i pojechali do domu. I wtedy stanęliśmy przed trudną decyzją, co w tym momencie robić, bo Ameryka Południowa zaczęła reagować bardzo szybko na to wszystko, prawdopodobnie patrząc na to, co się dzieje w Europie i w Azji. I później się zaczęła już taka analiza, która trwała przez kolejne dni. Analizowaliśmy w zasadzie co godzinę sytuację na kontynencie. Głównie korzystaliśmy z Twittera, jeśli mamy się przyznać, bo tam wszystkie informacje były najszybsze. Później próbowaliśmy je weryfikować. No i patrzyliśmy na to, jak kolejne kraje radzą sobie w Ameryce Południowej z koronawirusem, jak zamykają swoje granice, jak zamykają swoje lotniska. I próbowaliśmy trochę przewidywać, co będzie dalej. Czy ta sytuacja w Ameryce Południowej, mimo tego, że byliście dopięci do internetu, więc mieliście teoretycznie dostęp do informacji, czy ona była dla was jasna wtedy, kiedy w Ameryce Południowej jeszcze byliście? Mam na myśli to, czy nie było czegoś takiego jak chaos informacyjny, no bo nie tylko się sytuacja bardzo szybko rozwijała, nadal bardzo szybko się rozwija, ale no ten przepływ informacji w tak wielu krajach, gdzie sposoby reakcji na kryzys były różne, to wszystko mogło powodować, że wiedza, którą mieliście, mogła być niepełna albo może nawet fałszywa. Chaos informacyjny od samego początku był ogromny, w związku z tym, że my podróżujemy w taki, a nie inny sposób. Podróżujemy w taki sposób, że przemieszczamy się po kraju często w miejscach, gdzie nie ma zasięgu, gdzie trudno jest w ogóle korzystać z internetu. Podróżujemy również tak, że przekraczamy granice między krajami, musimy zdobywać pozwolenia na w ogóle przebywanie w tych krajach, ponieważ jak podróżujesz samochodem, to coś takiego musisz zawsze ze sobą mieć. Musieliśmy sprawdzać sytuację na dość dużym obszarze, bo w Peru mogliśmy przebywać określony czas, potem musieliśmy się ewakuować, przejechać dalej do Boliwii, więc ten chaos informacyjny był duży i sytuacja tak naprawdę zmieniała się z godziny na godzinę. Obserwowaliśmy kolejne wystąpienia prezydentów, bo akurat w tamtym momencie byliśmy pod internetem, staraliśmy się w tamtym momencie być pod internetem, żeby podjąć właściwą decyzję. No i musieliśmy podjąć decyzję, żeby jak najszybciej dostać się do Limy, ponieważ prezydent Peru ogłosił, że od niedzieli nie będzie możliwe przylecenie do Peru z Europy oraz wylecenie do Europy. Gdzie wówczas byliście, zanim zdecydowaliście się dojechać do Limy? Mieliśmy do Limy jakieś 1300 kilometrów. To jest około 30-40 godzin samochodem nieustannej jazdy. Jak wyglądała na miejscu sytuacja w Peru? To znaczy, czy zauważaliście jakieś poruszenie wśród ludzi? Czy były jakieś oznaki zmiany sytuacji, zmiany rzeczywistości na zupełnie inną? No widzimy teraz, co się dzieje w Europie, ulice puste, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych krajach. Świat się trochę zatrzymał albo wstrzymał oddech. Czy w Peru wyglądało to podobnie? Myślę, że w Peru to tąpnięcie było o wiele większe niż w Polsce, ponieważ jeszcze tydzień temu, kiedy właśnie podejmowaliśmy tę decyzję, że wracamy z godziny na godzinę, ją podjęliśmy, to wszystko wyglądało normalnie. Wprawdzie to był taki zajazd, w którym się zatrzymaliśmy. Takie miejsce z basenem, pewnie kilka miejsc do spania, boisko do piłki nożnej. Pani, która prowadziła to miejsce, mówiła wprawdzie, że no teraz jest problem, bo ludzie prawdopodobnie zaczną odwoływać swoje przyjazdy, że będzie miała mniej klientów. Ale kiedy jechaliśmy przez Peru, to życie na ulicy toczyło się całkowicie normalnie. Wszędzie było pełno ludzi i nikt w ogóle nie wyglądał, jak gdyby czymkolwiek się przejmował. Natomiast teraz Peru jest zamknięte i nie tylko zamknięte na inne kraje, ale jest zamknięte wewnętrznie. Ludzie nie mogą wychodzić na ulicę, czyli coś, co w Europie wprowadziło na razie tylko kilka krajów. Więc ta rzeczywistość Peru zmieniła się, myślę, że nieporównywalnie bardziej niż u nas w Polsce. No i trzeba pamiętać także o tym, że północ Peru na przykład, na której byliśmy, wydawała się kompletnie do tego nieprzygotowana. Ludzie żyją tam w bardzo trudnych warunkach. Północ przy wybrzeżu jest bardzo pustynna, w wielu miejscach brakuje wody. Na lotnisku w Limie spotkaliśmy naszych znajomych, którzy pracują w organizacjach pozarządowych, z którymi mieszkaliśmy przez pewien czas w domu, w Piurze. I oni są odpowiedzialni za budowanie sanitariatów. Piura jest bardzo pustynnym miastem, w którym wszystko leży na ulicy. Śmieci, resztki, w dodatku jest cały czas problem z wodą. No i próbujemy sobie wyobrazić, co teraz musi się dziać w Piurze, kiedy ludzie nie mogą wychodzić na ulicę. Kiedy odkryto pierwsze przypadki? Miałem taką myśl, kiedy widziałem zdjęcia publikowane w internecie z Afryki, gdzie było pokazane, że kraje takie jak Uganda czy Tanzania zorganizowały zewnętrzne punkty do mycia rąk przed różnymi budynkami użyteczności publicznej. To miał być dowód na to, że te kraje sobie dobrze radzą, albo może raczej występują do przodu, zanim się pojawi kryzys u nich w dużej skali. To miał być wzór, ale wyobrażam sobie, że w takich krajach, podobnie zresztą jak chociażby w Peru, czy w wielu innych krajach Ameryki Południowej, jest niezwykle trudno opanować wielkie obszary, tak niezwykle zróżnicowane i społecznie, i geograficznie, żeby na całym obszarze zadbać o to, żeby to bezpieczeństwo ludzkie i pewien rygor były utrzymane. To jest moim zdaniem prawie niewykonalne. No tak, o ile jeszcze w większych miastach pewnie jest to w większym stopniu też do zrealizowania, to na prowincji to myślę, że to już jest zdecydowanie ciężej im kontrolować. W tym momencie w Peru na ulicach jest wojsko, które kontroluje, żeby ludzie po prostu z domów nie wychodzili. Nie można przemieszczać się między miastami. Kontrolowani są także podróżujący, przede wszystkim ludzie z zagranicy. No i tak wygląda sytuacja tak naprawdę w całej Ameryce Południowej, która zareagowała no, bardzo rygorystycznie na ten kryzys. Żywo interesujemy się tym, co się dzieje w Kolumbii, dlatego że w tej Kolumbii spędziliśmy najwięcej czasu, bo prawie 2 miesiące z naszej ponad 3-miesięcznej podróży, ale również dlatego, że utknęło tam wielu Polaków i w jakiś sposób staramy się im pomóc przez znajomych wrócić do kraju. W Kolumbii chaos wydaje się, być może w Brazylii za chwilę będzie większy, bo tam dopiero rząd i prezydent obudzili się do walki z koronawirusem, chociaż tych przypadków jest najwięcej, ale wracając do Kolumbii, chaos wydaje się największy, ponieważ zamykają się kolejne departamenty i robią to często przeciwko decyzjom rządu. Również dlatego bardzo się interesujemy tym, co jest w Kolumbii, bo nie wyobrażamy sobie, co się stanie z tymi wszystkimi Kolumbijczykami, którzy żyją na ulicach. W Kolumbii widzieliśmy najwięcej ludzi bezdomnych, najwięcej ludzi z jakimiś wielkimi problemami. I teraz, kiedy zamyka się Bogota i zamykają się wszystkie departamenty dookoła niej, no zastanawiamy się, jak policja poradzi sobie z prowadzeniem stanu wyjątkowego i godziny policyjnej. Co się stanie z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mieszkają na ulicach, których jest tam naprawdę bardzo dużo. Wróćmy do waszej sytuacji. Dojechaliście do Limy, do stolicy Peru, z zamierzeniem, żeby stamtąd lecieć bezpośrednio do Polski? Czy to było w ogóle wykonalne? Nie było to wykonalne w tamtym momencie, bo musieliśmy wybrać miejsce, w którym się przesiądziemy. Ta decyzja była bardzo trudna. Jechaliśmy przez 30 godzin do Limy i cały czas próbowaliśmy sprawdzać na Skyscannerze bilety do domu. I próbowaliśmy przewidzieć sytuację, a chcieliśmy się ewakuować bardzo szybko, bo dowiedzieliśmy się, że wszystko się zamyka, więc mieliśmy tak naprawdę 2 dni, żeby to wszystko załatwić, więc musieliśmy mieć to cały czas w głowie. Wracając do pytania o samoloty, bardzo trudno było przewidzieć, co się wydarzy, które państwa się zamkną i to była taka ciężka analiza. Absurdalne w tej sytuacji jest to, że pomogła nam nieudolność Brazylii. To znaczy to, że prezydent kompletnie zbagatelizował sobie sprawę koronawirusa. Wtedy, kiedy już inne kraje wprowadzały jakieś sankcje i przynajmniej o tym dyskutowano, prezydent Brazylii zaczął wychodzić do swoich fanów na ulicę, do demonstrantów. Więc to wszystko dało nam obraz Brazylii jako kraju, który przez kilka dni nie powinien nic z tym zrobić. No, to było absurdalne, ale okazało się słuszne, ponieważ z Limy polecieliśmy do São Paulo, gdzie spędziliśmy kilkanaście godzin na lotnisku. W tym samym momencie São Paulo chyba 1000 więźniów uciekło z więzienia, więc też dobrą decyzję podjęliśmy, że nigdzie się nie zapuszczaliśmy w miasto, tylko zostaliśmy na lotnisku. W São Paulo na lotnisku z kolei też drżeliśmy, bo słuchaliśmy wystąpień prezydentów, słuchaliśmy wystąpienia Angeli Merkel, zastanawiając się, czy zamknie Niemcy, do których lecieliśmy. Kiedy byliśmy jeszcze w Limie natomiast na lotnisku, o 24 godziny przed lotem usłyszeliśmy przemówienie prezydenta Peru, który powiedział, że od północy zamyka się również Peru, a nasz lot był kwadrans przed północą. Więc to była nieustanna analiza, ale też po prostu mnóstwo szczęścia. Wielu ludzi, których poznaliśmy na trasie, nie miało takiego szczęścia jak my. Dolecieliśmy w ten sposób do Europy, przez Brazylię i Niemcy. Samochód z Frankfurtu do Berlina, potem dostaliśmy się jakoś do granicy z Polską, no i również samochodem potem do Warszawy, żeby jak najmniej ludzi spotkać i narażać po drodze. Wiktor Mańkowski, Bartosz Daliowski, Dominik Szczepański, ekipa Jedziemy Dalej, która właśnie wróciła z Ameryki Południowej, przerywając swoją zaplanowaną na wiele miesięcy wyprawę dookoła Ameryki Południowej. Do rozmowy wracamy za chwilę. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Te cuentan que me vieron paseando en la ciudad con una ropa fina y con cara de galán, mirando a todas las chicas pasar frente a mí. Pero eso es imposible, yo nunca estuve allí. Cuando no estás conmigo yo me porto bien. Me quedo encerrado viendo la TV. No salgo ni a la esquina ni hablo con mi vecina. Aunque no te lo niego, sigue estando divina. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Me dices que me viste en una página web con dos jevas al lado y una birra también. Que estaba muy contento y como distraído. Te juro, yo esa hora estaba más que dormido. No sé de qué me hablas, yo no sé qué pasa. Tú siempre por ahí, yo tranquilo en mi casa, leyéndome unos libros para poder comprender cómo debo tratarte y entenderte, mujer. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. O había un tipo igualito a mí. Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Debes estar confundida. Había un tipo igualito a mí. Trzyosobowa wyprawa Jedziemy Dalej. Po długiej i niepewnej drodze powrotnej do Polski od kilku dni jest już w Polsce. Rozpoczęli właśnie dwutygodniową kwarantannę. Zapytałem ich, czy z perspektywy czasu nie żałują podjętego ryzyka i powrotu do kraju oraz czy nie rozważali pozostania w Ameryce Łacińskiej aż do zakończenia międzynarodowego kryzysu związanego z koronawirusem. Długo się nad tym zastanawialiśmy, jeszcze jak wchodziliśmy na lotnisko, nie byliśmy pewni, czy dobrze robimy, ale teraz jesteśmy stuprocentowo pewni, że była to dobra decyzja. Po pierwsze, zawsze trzeba myśleć także o innych i o tym, że podróżując z miejsca na miejsce, narażamy także innych, lokalną społeczność, możemy po prostu przenosić tę chorobę razem ze sobą. Oczywiście zawsze jest możliwość zabunkrowania się w jakimś bezpiecznym miejscu, ale tych bezpiecznych miejsc tak naprawdę w Ameryce Południowej w tym momencie nie ma i nie mówimy tylko o Peru, ale także o innych krajach. Przekraczanie granic jest praktycznie niemożliwe. Większość krajów zamknęła te granice, więc w tym momencie, patrząc też na sytuację, w jakiej są inni podróżujący, no bo cały czas śledzimy grupy facebookowe, jesteśmy podpięci pod różne kanały, no zaczyna tam się robić naprawdę nieciekawie, więc jesteśmy w 100% pewni, że zrobiliśmy dobrze i no i wiemy, że mieliśmy też sporo szczęścia. Od naszych znajomych, którzy wracają właśnie z Kolumbii, słyszeliśmy o wielu ksenofobicznych zachowaniach, które są w tym kraju. Jedno z nich ich spotkało, zostali wyrzuceni przez policję z małego miasteczka. Później nie zostali wpuszczeni do autobusu, który miał zawieźć ich do Bogoty. Ludzie się po prostu boją. Bardzo prości ludzie, kiedy widzą człowieka z innego kraju, bombardowani przekazem medialnym, puszczają im nerwy. I ta sytuacja będzie narastała. Już będąc w Ameryce Południowej słyszeliśmy o problemach na przejściu między Argentyną a Boliwią, o tym, że ludzie sami pilnują przejść granicznych, żeby nikt ich nie przekraczał. W Ameryce Południowej jeszcze jest bardzo dużo samowolki. Policja nie jest w stanie wszystkiego zabezpieczyć, wojsko nie jest w stanie wszystkiego zabezpieczyć. Więc wydaje nam się, że nie jest to dobre miejsce, żeby spędzić najbliższe tygodnie, a może i miesiące, bo kto wie, kiedy się to skończy. A my opuściliśmy Peru chyba w ostatnich dniach praktycznie, kiedy jeszcze na ulicach był, można powiedzieć, realny spokój. Pewnie teraz to już się w dużym stopniu zacznie zmieniać i zmienia. Zostawmy może tę sytuację, która nas wszystkich dotyczy i cofnijmy się może miesiąc, dwa miesiące do czasów, kiedy jeszcze podczas waszej podróży było spokojnie i mogliście realizować wasze zamierzenia. Zamierzenie, przypominam, polegało na tym, że chcieliście okrążyć przywiezionym z Polski samochodem Amerykę Południową. Zaczęliście właściwie od północnej części Ameryki Łacińskiej, przede wszystkim od Kolumbii. Na ile te wyobrażenia, które mieliście przed wyjazdem, ziściły się? Na ile to, co zobaczyliście na miejscu, było tym, czego się spodziewaliście? No dla mnie osobiście było to czymś zupełnie nowym, bo o ile Dominik już był kilka razy w Kolumbii na innego rodzaju wyprawach, tak dla mnie to było osobiście zderzenie z zupełnie innym światem. Założenie było takie, że mieliśmy podróżować w dosyć nietypowy sposób, w sensie śpiąc często na dziko, także to było, myślę, najtrudniejsze, jeżeli chodzi o całą wyprawę pod kątem jakimś takim logistycznym. Zgodziliśmy się chyba, kiedy wyjeżdżaliśmy z Kolumbii, z tym, że jesteśmy bardzo zdziwieni, jak przyjaźni i otwarci są Kolumbijczycy. Dużo dowiedzieliśmy się o historii tego kraju, to znaczy o tym, że ten kraj tak naprawdę od 100 lat, a może i od 200, toczył wojnę. Toczył wojnę wewnętrzną, toczył wojnę wcześniej kolonialną. To był najdłuższy konflikt domowy w Ameryce Południowej. Skończył się tak naprawdę kilka lat temu. Mimo że grupy partyzantów w dalszym ciągu zagrażają mieszkańcom, to jest ich już o wiele mniej, większość się rozbroiła. Masz na myśli oczywiście tutaj FARC. FARC, ale również inne ugrupowania partyzanckie, a także paramilitares, którzy niejawnie, ale chyba jednak współpracują z rządem kolumbijskim i są trochę takimi ludźmi od czarnej roboty. Chodzi nam o to, że jak na to, ile się krwi tam przelało, jak wiele ludzi wycierpieli i to nie tylko jedno pokolenie, tylko kilka pokoleń, to nie widać po nich aż tak tego. Oczywiście jest dużo skrzywdzonych ludzi, którzy mieszkają na ulicach, ale przeciętny Kolumbijczyk jest ogromnie otwarty i życzliwy i chyba nie zepsuty tym konfliktem. I jeśli chodzi o mnie, to co było dla mnie takie największe doświadczenie, że wojna trwająca kilka generacji nie przepływa przez DNA tych ludzi. I przez dwa miesiące podróżowania przez Kolumbię praktycznie nie mieliśmy ani jednej sytuacji jakiejś takiej niebezpiecznej czy zagrożenia. Ale jak rozumiem z tego, co czytałem w waszych relacjach, raczej nie stroniliście od miejsc, które potencjalnie były bardziej ryzykowne niż mniej. I tutaj mam na myśli chociażby niektóre rejony miasta, które jeszcze do niedawna było uznawane za jedno z najniebezpieczniejszych na świecie, szczególnie jeżeli chodzi o stopień przestępczości. Mówisz w tym momencie o Medellin. Nie stroniliśmy, ale też staraliśmy się podróżować odpowiedzialnie. W tym momencie jest to o tyle łatwiejsze, że jeżeli tylko masz dostęp do internetu, masz dostęp do różnych platform, do grup na Facebooku, do aplikacji, gdzie jest wielu podróżujących w podobny sposób i ci ludzie po prostu ostrzegają się przed takimi niebezpieczeństwami. Raz mieliśmy sytuację, w której po prostu tej aplikacji nie odpaliliśmy i trafiliśmy na terytorium, gdzie nadal władzę sprawuje FARC. I mieliśmy dość nieprzyjemne spotkanie z partyzantami, które na szczęście skończyło się szczęśliwie dla nas. Czy dobrze rozumiem, że jest specjalna aplikacja, która służy podróżującym ludziom, którzy podróżują w takim stylu jak wy, czyli powiedzmy na własną rękę, bez wyznaczonego dokładnie planu, która zapewnia tych, którzy używają tej aplikacji, gdzie można wjechać, a gdzie wjechać nie należy? Tak, ta aplikacja nazywa się iOverlander i mogę ją śmiało zareklamować, dlatego że nie jest to komercyjna aplikacja, jest to aplikacja stworzona przez podróżników, dla podróżników, ona nie jest Nie wygląda ładnie, nie działa jakoś bardzo szybko, ale jest bardzo pomocna. Polega na tym, że ludzie podróżujący samochodami, rowerami, po prostu będący na drodze, zaznaczają punkty, które są przydatne w takiej podróży. Na przykład punkty, gdzie można nocować na dziko, gdzie można się zatrzymać, gdzie można napełnić butlę gazową, gdzie można kupić jakieś rzeczy do samochodu, znaleźć mechanika, ale także oznaczają miejsca wykrzyknikami, gdzie wjeżdżać nie należy, ponieważ może być niebezpiecznie. I ta aplikacja naprawdę jest czymś, co nam bardzo ułatwiło życie w podróży, ponieważ po prostu nie musieliśmy wszystkiego robić sami, zaoszczędziliśmy na tym po prostu masę czasu. No i znaleźliśmy też kilka bardzo ciekawych historii. Panowie, wyjechaliście do Ameryki Południowej te 3 miesiące temu z myślą, żeby spędzić pewnie coś koło roku w trasie, jeżdżąc waszym samochodem sprowadzanym z Polski. Musieliście tę wyprawę przerwać w sposób raptowny, w trybie awaryjnym. Udało wam się teraz do Polski wrócić, jesteście na miejscu, odbywacie kwarantannę. Czy nie macie takiego poczucia, że jednak coś straciliście? Wyprawa, która, jak domyślam się, była wyprawą jakoś wymarzoną, oczekiwaną, do której się przygotowywaliście długo, została odwołana na długi czas, jak sądzimy wszyscy, biorąc pod uwagę sytuację. Czy nie macie poczucia straty? Jesteśmy zawiedzeni, ale też jesteśmy świadomi sytuacji, która w tym momencie panuje na świecie. Jesteśmy po prostu realistami, którzy dość racjonalnie myślą. Decyzja, którą podjęliśmy, była jedyną decyzją, którą mogliśmy podjąć. Jest wielu ludzi w Ameryce Południowej, którzy nie zdążyli tej decyzji podjąć, bo po prostu albo nie mieli takiej możliwości, albo nie byli w stanie zareagować. No i teraz mają duży problem. Cały czas docierają do nas wiadomości z Ameryki Południowej różnymi kanałami, że różne grupy mają trudności z wydostaniem się z krajów, z wróceniem do swoich miejsc, z transportowaniem samochodów. To jest w ogóle niemożliwe teraz. Dużo ludzi wszystkie sprzęty, które miało na miejscu, musi zostawić i nie wiadomo, co z nimi się tak naprawdę stanie. Co się stało w ogóle z waszym samochodem? Gdzie on w tej chwili jest? Nasz samochód jest w tym momencie pod limą na jednym z parkingów. No i tak naprawdę mamy jeszcze rok, żeby go tam legalnie przetrzymywać. Za rok, jeżeli sytuacja się jakoś wyprostuje, będziemy chcieli po niego wrócić albo sprowadzić go po prostu jakoś do Polski innymi drogami. Wiktor Mańkowski, Bartosz Daliowski, Dominik Szczepański, czyli ekipa przedsięwzięcia samochodowego o nazwie Jedziemy Dalej. Można więcej o tej ekipie i o ich kilkumiesięcznych wojażach, zanim musieli wrócić do Polski, przeczytać na stronie jedziemydalej.com. Bardzo wam dziękuję i udanej, spokojnej i bezpiecznej, zdrowej kwarantanny. Dziękujemy bardzo i życzymy wszystkim spokojnej kwarantanny. Tak, zdrówka. Pozdrawiamy. Des gens qui devant vous vous complimentent et qui derrière souhaitent votre destin. Donc ne ratez pas le coche, car ce défaut peut très bien aussi toucher vos proches. Fonk, revoilà la paire qui se veut fonk. Prenez vos marques car le duo redémarre. Right from the start, yeah. Giving the truth from every part, uh-huh. Making it plain, it's always coming from your heart. Je parle, tu sais ce qu'il en coûte. Le regard d'autrui vis-à-vis de moi. Je vois, non, le blanc de l'œil ne trompe pas. Les regards sincères sont appréciés. Les regards pervers sont déviés. Que le simple A3 de l'alliance tape sur les murs. Car les murs n'existent plus, quoi. Chacun veut savoir ce qu'autrui a vécu. Car maintenant la vie de son prochain passe avant la sienne. Comprenez ceci dans le mauvais sens du terme. Car la réussite gêne. L'envie est naturelle mais quand celle-ci est malsaine. Ça nous donne self-destruction. Et tu le sais self-destruction. Mais tu le fais. Bon, ok. Tout le monde souhaite le bonheur à autrui. Mais une fois que ce dernier est possédé, on vous hait. Alors éclairez-moi, dites-moi. Jongler devrait tout mieux s'entourer. Dans ce cas, tu fais ton choix et tu vois. Dis-moi de quoi tu parles. jalousie. Honesty feels right to me. Your heart will always tell you it's the way to be. Za 5 minut trzecia, już za moment, godzinę wcześniej niż zwykle, Kuba Strzyczkowski spotka się z Państwem w popołudniowym wydaniu Zapraszamy do Trójki, a po 19 w audycji prowadzonej przez Piotra Barona usłyszą Państwo kolejną trójkową powieść w wydaniu dźwiękowym. Tym razem to będzie Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, to tuż przed 21. Bardzo dziękuję za wspólne 5 godzin, to była przyjemność. Proszę zachować zdrowie, jak i zdrowy rozsądek. Paweł Drozd, dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry.